moja kwa moja kutoka Bujumbura. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Wamiliki wa vyombo vinavyotumia mafuta mkoani Karusi na abiria wanaofanya safari kutoka Gitega kuelekea mikoani wasema kupata afueni baada ya mafuta kupatikana. Muungano Bafashibige wa mashirika yanayotetea elimu nchini Burundi waiomba serikali kuongeza halama ya kulisha wanafunzi wa shule za bweni kila siku. Na katika habari za kimataifa, upinzani nchini Angola wawasilisha pingamizi la kisheria dhidi ya matokeo ya uchaguzi. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erike Uimana. Hapa studio mimi ni Romualde Niyo Yabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na mkaribu tena. Bei ya usafiri inaelezwa kuanza kushuka kwa safari kutoka jijini Gitega kuelekea mikoa mingine tangu kupatikana kwa mafuta, kama inavyothibitishwa na wasafiri pamoja na madereva wa magari ya uchukuzi. Abiria wanakaribisha vema hatua hiyo. Madereva kwa upande wao wanaomba kupatikana kwa mafuta kila mara na kuzagazwa katika mikoa yote. Kutoka Gitega, Jira Nibigira. Nauli ya kutoka jijini Bujumbura hadi mkoani Gitega katika gari ndogo ya aina ya Probox ilishuka toka pesa 15,000 na zaidi hadi pesa 1,000 kati ya 8 na 10 kama anavyoarifu dereva huu. Bei kutoka hapa Kiteka mpaka Bujumbura sasa hivi tuko tunaipisha 10,000 au 8,000. Tulikuwa tunaipisha 15,000 au kuzidi. Lakini sasa hivi tu mafuta yameshapatikana, hapa tuko tunalipisha hizo hela 8,000, 10,000. Ama huu abiria aliyesafiri kutoka jijini Bujumbura hadi mkoani Gitega anasema kwamba kuna mabadiliko. Kwa mtazamo wangu leo kumewepo mabadiliko, kumewepo utofauti na siku za nyuma. Siku za nyuma nilikuwa na safiri nikiwa na kamzigo kwenye 35,000. Lakini leo nimepunguziwa, nimefika hapa Kiteka kwa nauli ya 27,000 nikiwa na kamzigo. Hapo hapo dereva wa basi ya aina ya Hiase anayeunganisha jiji la Bujumbura na mkoa wa Kitega asema nauli ya safari hiyo ilitoka kwenye pesa kati ya 10,000 na 12,000 hadi pesa 8,000. Hata huu dereva wa gari ndogo ya aina ya Probox anayesafiri toka Ngozi hadi mjini Kitega asema nauli ilipungua. Naye dereva wa gari ndogo ya aina ya Probox pia ambaye hufanya safari Karusi Gitega asema nauli ilitoka kwenye pesa 8,000 hadi pesa kati ya 6,000 na 7,000. Aidha, baadhi ya madereva waomba mafuta ya kuendesha gari yapatikane katika mikoa yote ya nchi. Sisi kwenye tupo mikoani huko tofauti na Gitega mafuta hamna. Nilipotokea huko kwenye nimetoka nimekuja na kimbea Kitega, najua kwamba mafuta yapo. Nilipofika Gitega nikaambiwa kwamba jana mafuta yalikuwa yapo, lakini leo mafuta hamna. Walete mafuta sababu magari ya mafuta si tunayaona, siku zinakuja kwa wingi, watupe mafuta. Yani changamoto zitoke njiani. Itafahamika kwamba mashirika ya abiria yanayo ofisi zake mjini Gitega kama Volcano, Tramwex, Memento na Gotracom, nauli yake ya kutoka jijini Bujumbura hadi mjini Gitega ni pesa 8,000 kama ilivyo desturi yao. Kutoka Gitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Shukrani Jilali Nibigila. Na baadhi ya raia wamiliki wa vyombo vinavyotumia mafuta mkoani Karusi wanakaribisha vyema upatikanaji wa mafuta siku hizi baada ya miezi kadhaa ya uhaba wake. Unasema hayo kwa misingi kwamba kwenye vituo viwili mkoani humo hakuna foleni zinazoshuhudiwa yapata siku tatu. Wanaeleza kuwa lita moja kwa njia ya magendo ilikuwa inanunuliwa kati ya 8,000 na 10,000. Wanaomba mambo kurekebishwa hata kwa bidhaa nyingine kama vile sukari, vinywaji vya kiwanda Brarudi na saruji ya kiwanda Busiku. Na katika ukurasa wa elimu, muungano wa mashirika ya kutetea elimu nchini Burundi Bafashibige unaomba serikali kuongeza pesa inazotenga kwa ajili ya kulisha kwa siku wanafunzi wa shule za bweni. Pesa unazozitaja kuwa haziendani na wakati. Kiongozi wa muungano huo amesema hayo baada ya walimu wakuu wa shule za bweni mkoani Gitega kufichua kuwa pesa hizo mbali na kuchelewa kuwafikia haziwezi kulisha wanafunzi kama miaka iliyopita. Wanaeleza kwamba bei za vyakula zinapanda kwa kiwango kisichozoeleka na pesa hizo ni 800 kwa siku kwa mwanafunzi. Na shirika la Ajape linasema kuridhishwa na hatua ya kutatua matatizo yanayokabili vijana kama vile kuanzishwa kwa benki ya vijana Bije na kituo Figa kinachowasaidia vijana kupata dhamana wanapohitaji kuomba mkopo. Hata hivyo, Erike Nsengimana anataja baadhi ya changamoto zinazowakumba zikiwemo baadhi ya viongozi wa vijiji wanaofuja pesa za vijana wanaojumika katika vyama vya ushirika. Anaomba serikali kufuatilia karibu miradi inayotekelezwa na walengwa wake. Amesema hayo wakati chama tawala CNDD-FDD kikiwa kinatimiza miaka 17 tangu kiingie madarakani. Na baadhi ya raia kutoka jamii ya watu wa wakazi wa kijiji cha kisasa cha Gatungu kwenye kijiji Gihoro tarafani Gatara mkoani Kayanza wanaojumuika katika chama cha ushirika Sangwe wanalamikia kutopewa mifugo kama wanachama wengine. Wanafahamisha kuwa kaya 36 kwa kaya 39 na 6 tano ndizo tu zimepata. Kiongozi wao anasema kuwa hali hiyo inashuhudiwa katika vijiji vingine mathalani Matongo ambapo kunaripotiwa kutowepo hata mmoja aliyepata mifugo. Mshauri wa governor anayehusika na masuala ya jamii anaomba makatibu tarafa kufuatilia swala hilo, watu wa jamii hiyo wasiachwe nyuma katika maendeleo. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Naam, tunasikika vyema kutoka hapa studio zilizopo hapa jijini Bujumbura kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji na viunga vyake, lakini wale walioko mikoani wanatupata kwa 101. Barabara inayoelekea kwenye mlima Inanzerwe mkoani Bururi haipitiki kufuatia ubovu wake yapata miaka 7 kama wanavyothibitisha wakazi wa karibu na mlima huo. Kulingana nao, hali hiyo imezuia watalii kukwea kwenye kilele cha mlima ambao ni kivutio. Wanaomba ukarabati wake ili kurahisisha safari za watalii na wafanyakazi wanaopanda mlima huo kwa ajili ya kukarabati transmitter za radio na minara ya mawasiliano ya mashirika ya mawasiliano. Na tukielekea mashariki mwa Burundi, raia wakazi wa kijiji cha Murembela tarafani Giharu mkoani Rutana wanalamikia kutokuwa na makazi salama, ukosefu wa ardhi kwa ajili ya kilimo, uhaba wa maji safi na shule. Raia hao wanaoundwa kwa sehemu kubwa na waliotoka katika kambi za wakimbizi nchini Tanzania mwaka 2008 wanaomba msaada kutoka kwa serikali na mashirika ya kiutu. Katika utawala wanakiri kutambua swala hilo na kuongeza kuwa walifanya kile walichokiweza, vinginevyo wanaendelea kubisha hodi kwa wahisani. Na elimu ya watoto inaweza kuzorota katika nyumba ya mwanamke aliyekwenda kutafuta pesa Uarabuni. Ni maelezo yake kiongozi wa shirika Sojepaye la kutetea haki za watoto. Ni wakati baadhi ya wanaume wakazi wa mkoa wa Rumonge walioachiwa watoto wanathibitisha kusumbuka kuzoea kulea watoto mara baada ya wake zao kusafiri. Wanawake kwa upande wao wanaweza kuwa changamoto zinazowakabili watoto baada ya kuondoka kwao hazitofautiani na zile zinazowafikia wakiwa pamoja. Omer Nduwayo na maelezo zaidi. Kazi wanayotaja kuwa ngumu zaidi kwa wanaume hao walioachiwa familia na wake zao waliokwenda Uarabuni kikazi ni malezi ya binti zao wanaofikia umri wa utu uzima. Hata hivyo, baadhi ya wanawake waliojirusha huko kwa kuachia waume zao malezi ya watoto wanadai kuwa kuzorota kwa nidhamu kwa watoto wao hakutokani na umbali unaowatenganisha mama na mtoto bali tabia zao mbaya. Akina mama hao wanaamini kuwa ajali zinazowafikia watoto wakaya jirani zao ambazo watoto wake wanafuatiliwa na wazazi wote wawili, baba na mama, ndizo ajali zile zile zinazoweza kuwakumba watoto wao. Wakili Prime Mbarubukeye, kiongozi wa Saso NLCT Ton Frère inayopambana dhidi ya biashara za bin Adam, anaripoti idadi kubwa za wanaume ambao waliwasilisha malalamiko yao kuhusu wake waliowaachia watoto na kushindwa kuwalea ipasavyo. Kwa upande wake, David Ninganza, msaidizi wa mkurugenzi mkuu wa asasi Sojepae inayowania haki za watoto, malezi ya mtoto mzazi akiwa mbali yake ni hasara tupu. Bwana Ninganza anawataka wazazi kutobadilisha maisha ya watoto wao kwa maslahi hayo ya muda mfupi. Habari za kimataifa. Namu wakazi wa magharibi mwa Ethiopia wanasema kuishi kwa hofu kufuatia mashambulizi ambapo takriban watu 50 wamehofiwa kuuawa katika sehemu moja katika eneo la Oromia. Wakazi wa eneo hilo wanasema vikosi vya usalama viliondoka eneo hilo hivi majuzi na wanaraumu wanamgambo wa kundi la Fano kwa hasia zilizotokea mapema wiki hii. Nyumba zilichomwa moto na mali kuporwa wakati wa mashambulio hayo. Mamlaka za eneo hilo bado hazijajibu ombi la BBC la kupata kauli yao wakati vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe vilipoanza upya kaskazini mwa nchi hiyo hivi majuzi. Baada ya kusitisha mapigano kwa miezi mitano, eneo la magharibi mwa Ethiopia limeendelea kukumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya vurugu. Maeneo mengine ya nchi pia yameendelea kukabiliwa na hasia za mara kwa mara. Kutoka pembe ya Afrika tuelekee kusini mwa Afrika ambapo chama kikuu cha upinzani nchini Angola UNITA kinasema kuwa kimewasilisha pingamizi la kisheria dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa wiki iliyopita. Chama tawala cha MPLA ambacho kimekuwa madarakani tangu mwaka 1975 kilitangazwa kuwa mshindi wa kura ingawa kwa idadi ndogo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, afisa mkuu wa UNITA Faustino Mumbika aliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba malalamishi yaliwasilishwa kwa tume ya kitaifa ya uchaguzi siku ya Alhamisi. UNITA ambayo ilipata matokeo yake bora zaidi ya uchaguzi imesema uchaguzi huo ulikumbwa na dosari. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hizi za kimataifa, taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa yenyewe, mimi ni Romuald Niyabivuze.